babul mustafna li ne bint bi ñu soppé ñu soppé do ñu gënné so waxé wax jo xamni tabalé won nañu bari wala ñepp am ñoo ci gënné ñoo xamni duggu ñu ci bir wax jëm lay ne tuddu ñu soppé xarafa istisna ay arafu soppé ga haa dina jott la li halon ko mu xamal bu dëgg ñeenal manam dañ ñak tomb so addu ñu ci ñu ko nga xamni ñu staamalu def ni jëfani ko waxu ñu ci wax arafu soppé neena do ko ñu ci arafu jëdda ñu dund halon ko nak so ñepp lay firi kon tuddu kay soppé ñu ñu ko wax ñu illa bu illa suma xawru top xawru wa siwa ak siwa haasha ak haasha suwaaw ak suwaaw wa khala ak khala haba ak haba suwa ak suwa ñoo ñu ndike yi do ko ñu dara nit lay doon ñoo ñu mooy jëntu kay yi nga xamni ñoo ñu defé soppé bo ci ñu nekk ñu top la nga xamni ba'dul khuruf nekk ci gannaaw araf ya waxtu ñu fa dañu wété ihraju ho ihrabam min ajli nawjid ngir aji waral ñu fa jek ñu nas na ba ñu ñu ci gannaaw araf yi moy mustasna lay tok para ko ñu illa moy mustasna lool la waxna dañ koy ihraju bokku lele mu donné ndax daan saw ñu koy waral am ko japp ñu dal lañu soppé rek lu jëm ci ñu ñew ci gannaaw araf yi ñu koy ihraju bokku nak na japp xam ko ci ko jox diko topé ñu ko waxé ñu wax ko ben ida ata ngeen dikku na dama ne ida ata nak dama ko ne ben ata digeenté ida ak al kalam ndax ñu wax na dañu dem do ne ata be la jël jël kalam te ko ni fahim da jitu te def ñu wax jël kalam ñu wax jël ñu ne kon ida ci ngi koy far dafa dugg ci mutara ñu faral di wax lele ngir loral rek ba ida ata ngeen dikku na al kalam wax ba mo jabam bu mu ñu saxal fas fas ni ko nga soppé bi illa ci illa na ci gën ngir ngay aji na sax ya fatan yu asyam nena bu fekke la tagay soppe illa wax ba matna te sax doole bu ne wax ba matna moy ba do ra suñu doolo mo nga xamni sa ngay jëndi waat dara ba ñenn ba do bu ñëw na mu ñu ko tudde mustaf na min hu bu ne sax na moy ko dakk dal ko ñu rek ñu ñu dakk na moy tere ba laaj ke kenn koy nekku rek kon wax ba mo lu sax do ne ba bu nek nga doole fekke illa la tawtu illa moy mustaf na dafa wara na sax ñu xolé ko mo sax ci mané tarat dada dongu won na malal imam dole ci imam ci tamay yonent bi la ko islam ci islam la ñu mo mala do ci ñu ñu ma tabali ta nga dole ci ñu ye yoon ci dama yo ci islam yépp ci ko won ak dengu do ra nangu waye kenn ci ko ci jek ci rek dal di ñu fa sa sa am lay do ko waxe yépp nga dugal do na illa aba bakr bar aba bakr nak lol moy fete mo aba bakr duggu ni ci nga xewon te gënd nga ko ci mom bëtt ci ñu dengu won lol nak moy fete bo fet la wax ni matna ndax tara dara fi fi nabi la mala moy fahilam lim rafaay nga ne bañ nak lu ci elif ni mo no yo tax way ragut manam xet ko ni doon yi mala uf le doon ni ngay jangi xalal mala wu ci alquran to do wax al imani la ba mo ni farax la ci na fa ata ko ni ci tara fi ata to do dafa islami am wax do ko matna to dafa sax ni ma tara dara dengi dengi ni hal tara dara wax dengi dengi manam amu dak amu to do la jël kon do fete illa nga war na ma tax do ni illa ra fete la ni wax ni aba modu mustafna ni mustafna du ak may na fa ni na fa ni alif bi ma tax ni da bok ni ci ngirom to ni daf bakri ma ta azhana tok nek na al hida non ya goni han bir bi ni doli sen xam nga do ni ñepp do ñoom dal ñepp lu ko ni nangu ñepp ko duwal ni ne kon ñepp lu ko nangu ma na illa aba jahl bari aba jahl fa ñepp ya man ko koy batay fa la nit ya bet ni top am ñuy lo way ni bari xala ci tour bi da na ñu ngant yépp ñu ko ci ñu ko ñu ngi def abo jaal ta tay bo sel wax bi matna te sax tan bo sété illa bo wax ci marafat ak lo doori arab ta ju tay ndolen la ta ju xana ci ñu mabul la al hida na ko faalam mu dara faay da mu ci elif bi jami han hal ci al hida fa fatu fa fatu jami han ak turran ak man ñu dama ñu ko ñu tek xal nga leen di ihraadu so dalé ci illa aba jahl ni mara aba jahl ni ñu illa ci arab sotté la aba ji mo do mustafna mustafna lu bu atté nga na sax ci na fa ñu am ci ji bu tax ñu da bok ci ñu ngi doon tay mu daf jahl ni mu daf lu ma qabla wala mu xafal ko fa ñu tax dañu ci mu xorat nga xox boko sét lo mo ngi tam wax bi matna tay tam saxna mu daq amu tere amu lajje kon gana do fa fete illa da ngay nekk mo tax ni illa awajahalin wala mu àtt tusbax bi matee ba nopp sax doole ñi ba in yetti ngeen dana nekk alkalaamu wax ba man si yomb lu ñu dàq waxa di tànn te mbir moom mat na fa ajaasa kon daganal na wut seeni yaari anam man ka nga xam ne naqa da gëstu na xam-xam fi si wax joojee nee na su fekkee laata ngay sottee wax ba mat na waaye nag tawul dafa soxut dàq dafaa nekk baa tere baa laajte kon nee na loolee nga sottee mu topp illaa dana nag ñaari anam xuma ñoom ñaar rafa un mooy rafa alal badali ci kaw def ko muy badal aw nas bun wala nasab alas tus naa yi ci kaw ak setteem mooy ci kaw def ko muy mustas naa rek fu naa ci la nga xam ne rawaw nett dinañu bon ñun loolu mooy loolu topp illaa dalanay wax ihraabe ko badal boo waa nag bu fekkee mu toppul rafa comme topp sa ji rafa ga dafa tudd fi rafa rek waaye badalan ci li jar itam day jar rek waaye nag fii ne misaal moom rafa lay doon moo tax mu tudd rafa bu ma waxee itam nag nga nasab ko jàpp ko mustas naa yooyu yàlla ko waxee baax na taxaw li ko ñu si wax di nga ne la ñu fus joxewut axadun kenn soo ne kenn joxewut dégg wax mat na waaye dafa dàqu ndax dana ne defu ko lam nga indi foofu loolu nag mooy wax boo xam ne dafa mat te dàqu kon man nga illaa muhsinan dari aji rafetal di rafu ci rafaa ga aw di nas bi wala ci nasab ga kullum képp si ñoom ñaar xasan aji rafet na man na illaa muhsinan man na illaa muhsinan wax lam xar ko nas li nga jëf ni ma xaj bin la yëfus bu ñu baari wax mu jëf nag lam mu jëf ni sukkoon ahadun di mooy faaxil yëfus dafaay dàmm ma ne illaa arafu settee la boo neexee ne muhsinan rafaa ko badala ci ahadun dafa topp dafaa boo neexee ne illaa muhsinan ko dafa ma ne muhsinan di mooy mustas naa bi liyaatee na fakk mu na sabe nga ne fataa amaa ida hawaa ndaal ndeem làq na naqsan al manqui hawaa day dell ci wax ji maanaam bu wax ji amee al manqui soxla ko moom xalaa xasabu mukk tadal xawaamili nekk na ci kenn fekk téefal way jëf ya bu neexee nekk na ci kenn lëñu sàppul way jëf ya e talam na nga xool noonu maanaam bu fekkee bi ngay seetee illaa wax da ko jiitu woon moom illaa daa manqué mooy laata wax bal mat rek illaa dafa gaaw ñëw kooku nag moom nee na ma liste bëgg na la topp illaa nangam lay doon ci iraaw bi te nga wax ni la xoolal rek la wax ba manqué dañ mel ni illaa nekk fa la ko topp na nga mottalee ko wax ji rek waaye mën ñoo dawe ci lu ñu doon léeg-léeg muy lu rafaa léeg-léeg muy lu nasab léeg-léeg muy lu jar lii dafa misaal taxaw li ko ñu soxla ci nga ne maa baqaa desut boo ne maa baq itam baax na nga xam ne baq yoo ñu fax laa ci dina siiw maa baq yi desut ilib illaahu ndare buur bi yàlla tuma maa topp la nga xam ne abuqaahu desal na ko maa baqaa maa ngi lay nekk maam dàq boo ne baq yi ni fifu maa di dibinaa ko ci fataa bu nit la ci yaay ji nga xam ne moo yore ka tax boo ne maa baqi wooyu tax waaye boo kondooy moom binaa bi di fataa day feeñ su ko defee nag gis nga boo ne woon maa baqaa ahadun kon mu dal daan waaye danga ne maa baqaa rek illaa daal ñëw xaat tooma goo faañ kon ngay jàpp ne illaa mooy lu fi nekk teem nga def al illaahu muy faañ li baqaa wala boo ko defee baqi nga ne al illaahu muy faañ lam nga wax ne illaa arafu seetee la mu wecc mu wecc mooy léegi dugg jëfu ci dara ko def al illaahu nag nekk faaxi li baqi dafay daam suma maa ji aati na turfam ne ji alilaahu te itam boo ne laa uhib bu doon sopp ilal akarama ndaree ko gën a tedd laa uhib bu laaji laay dàq la uhib bu fii la mu baarixu la nëbu naa naa muy faañ lam mais itam boo ne woon laa uhib bu axadan ba laa uhib bu soyan wax li dana daanu illaa door a dëgg waaye dama ne laa uhib rek illaa daal di gaaw a ñëw xaaj nga daal def kon ne illaa arafu seetee la wecc def al akarama mu nekk ma foolu mbiri xal akaw ma daal nekk ma foolu mbii mat li wax ji kon loolu may dérébu nasab bi ak wa inna lii naka man la studéer man amurru may romb abadal mukk illaa bi saalihin dara ci waa ju baax yu xaawilu ji dana sàkku alxuda jub ba maanaam dana ne man duma romb rek illaa daal ñëw xaat te la ngay gën a romb ñëwagut fekk na baatu mara romba moom gannaa bu amee faaxil ka romb ga jëm dañ cay dool li baax loolu nag dama ne lafti amaru abadan amagutoon loo jar ak baa mu dellu ci amaru amagutoon illaa daal ñëw xaat kon la topp illaa danga yow danga jëngee danga cay def baa xam ne nga wax ne illaa ji bi saalihin boo ko ihraab illaa arafu seetee la wëcc bi saalihin nekk jaaru bu jëre aju ci amaru xam ne mooy mat li wax ji foofu ina nii lafti amaru abadan jiw lay defal rabbaloo foofu waaye xëy na buñ dee ihraab maanaam ñu am jotub ak suñu ihraab bi ba ihraab ko waaye daal lu jublu wax moom mooy bisaalihin jooju dañ cee def baa ngi lu mat li wax ji ci laa mel ni nekku bi kon gis nga lay notli gannaaw illa mën naa nekk lu rafaa mel ni al ilaahu mën naa nekk lu nasab mel ni al akram mën naa nekk lu jar mel ni bitaaliin wajjuru ran na nga jar kulla koy defaraat fekkee sa tere defaraat ko wajjuru ran na nga jar kulla maa lépp loo xam ne istas nay taxo sottee nga ko te xayru ci xayru wa axawaatiha ak i mbokkam laa xayru wax lul mooy jar gi ay lu ma ci namu ci jar gi bi idaafatin ci laafal laxoo jëm ci moom nee na xayru gaayam àndal nag moom koo ci mën di settee moom maanaam koo ci mën di jël ci moom settee ko la nga settee ci boppam day nekk mu daafu lee ci moom rek mu daal koy jar waaye nag moom jën boppam nag mooy xaw a jafe ihraab tuuti déedé ki topp moo lay wax noo ko ihraab yi moom xëyu gi wala ka mel ni moom de la muy settee moom daa nekk rek mu daafu lee ci moom daal koy jar mel na feng wax ne tarada dama la imaan boo fi defoon xayru day doon xayra ak yu bakkarin fee nga def ilaa aba jaxlin boo fi defoon xayra day nekk xayra ak yi jaxlin nga xam ne ak ñu jumam day nekk di baasu lii te mooy ci li nga seetee daal di xafale yaa ndax li muy yisi ngiroom fa itam doo ne woon la ñu yofu ahadun day nekk xayru muhsinin baa xayra muhsinin ko lexee muhsinin bi moom moom nga seetee day nekk di baasu lii ñu jar ko kee nag moom mën naa nekk xayru mën naa nekk xayra loolu moom téeri bi topp moo lay leeral mooy ihraabu xayru ci boppam bu rekkeen ci yooyu itam noonu boo fi defoon siwaa it noonu lay mel ñu jublu ñu nekk xayru nag mooy siwaa ak suwaa ak sawaawam moo tax mu fàttali la ko ne la waxee ñoom siwaa mooy siwaa suma sawaawam topp sawaawam wa kazalika naka noonu suwaa suwaa yooyu rek la bëgg wax ne ñooy mbokk xëyru ñooy ñoo bokk àtte mel na boo defoon see siwaa day doon tarada dama rek imaam yi siwaa abi bakri ak siwaa abi jaxlin ak lam yafus ahadin siwaa muhsinin boo fi defoon suwaa noonu la boo fi defoon sawaa noonu la mel ne nga ne tarada dama rek imaam yi sawaa abi bakri wala sawaa abi jaxlin saw itam lam yafus ahadun mën na sawaau muhsinin mën na sawaa muhsinin wa jawas wa daganal nañu nasban nasab wa jaran ab jar bi xalaa ci xalaa wa bi xada ak ci xada kazaaka naka noonu xaasha xaasha fanqiban na xel waaw nee na yett yi moom ñoo bokk àtte xalaa xada xaasha bu fekkee da ngay settee ñoom bu la neexee lañ settee muy mustasna nga nasab ko bu la neexee tam nga jar ko fa xee ñoom afaalun ay fiaal lañu ida nasabta dem nasab nga biha ak ñoom wa axrufun te arafu jar lañu ida jararta dem jar nga biha ak ñoom maanaam loolu topp boo ko nasabee ñoom ñoo leen di ihraaba fihlun maa den ñu nëbb seen faax yi ko defee loolee nag mel ne mooy mustasna bëgg la mooy mustasna waaye mafalu mbiilu doon ci ñoom bu la neex tam nag nga jar loola ñoom ñu far soppi ku arafu jar mu doon jaaru mooma jaroona ñu misaal la ko nga xawli ko ñuy sax ji nga ne if yaata dara dogaloon na ngant a rus lu yonent yépp xalaa muhammadan dare muhammad xalaa muhammadan boo ko defee nu nga wax ne xalaa fihlu madin la na bu xoolu faaynam muhammadan di war a nekk mustasna doon na xoolu mbi yi looloo ko tax nasab waaye bu la neexee ne xalaa muhammadin dare muhammad su boobaa dangay wax xalaa muhammadin jaaru ma jëroon la li ci ay jar ma ne xalaa li ci ma jëroon ma ne muhammadin ii ta dara moom fihlu maadin lañu binaa ko ci fataa rus lu mooy faaxilam rafaay daamu day jëmfa taxir ak waxasira perte na an naa fi nit ñi xadaa mujj taxidan dare aji farlu ñëpp perte nañ ba mu des ku farlu mën na xadaa mujj taxidan mën na xadaa mujj taxidin boo jàngee xadaa mujj taxidan xadaa fihlu maadin la na buxoo mu faaxilam mujj taxidan di ma foolu mbi yi nasabi fataa boo defee xadaa mujj taxidin nag muy jaaru moom a jëroon rek arafu jar yi mooy xadaa mu jëroon di mujj taxidin ako jaa ñu dikkal nama al ixwaanu mbokk ya xaasha xomara ndare xomar bi nas bi ci nasab ga aw bi jar wala ci yar ga kulu képp ci ñoom ñaar chohara siona jaa fiiru mbaan lay doon moom bi moon waqaaye yaa ji di ma fam mbii al ixwaanu ma faaxini jaa im rafaay daamuy fax day jàmp taxir bu la neexee ne xaasha fihlu maadin la nab na xoomuy faaxilam xomara nekk ma xoomu mbii nasabu fataa bu la neexee ne xaasha xomara yépp jaaru ma jaroon la lu ci ay jar nga ne xaasha lu ci ma jaroon nga ne xomara ma bëgg waa itam xafal lu mu xafal nga ne fataa gii lu tax ne day maa laa ñu sarif kooku day maa laa ñu sarif moo tax moom noo ko mën di toppee xomara rek lay war a doon.